Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Velkommen til tirsdag i Millionærklubben, hvor vi blandt andet varmer op til årets helt store Apple-event. Vi skal også se på muligheder inden for cybersecurity, og så tjekker vi også lige op på IPO-markedet, der måske er ved at vågne igen. Alt det og sikkert også meget mere, det gør vi sammen med dagens panel bestående af dig, Peter Garnry. Godmorgen og velkommen til. Aktiestrategichef i Saxo Bank. Og vi skal lige have noget lyd på dig, det har Jens styr på, kan jeg se. Godmorgen. Godmorgen. Der var du. Og Lars Persson også, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. En del af Aktierådet og porteføljeforvalter her i Millionærklubben, så ringer vi også til Mads Christiansen, fondschef i New Deal Invest lidt senere. Lars Persson, jeg ved ikke, om vi er sådan lidt i en venteposition, for der kommer jo også til at ske spændende ting og sager, sådan både ECB, centralbankmøde, der kommer også nogle inflationstal, som jeg ved, vi kommer til at holde øje med lidt senere på ugen. Men hvad sker der derude på markedet? Jamen lige i dag, der kører vi et lille plus, i hvert fald nu, fordi at det går jo ret hurtigt, når man kigger sådan på aktiemarkedet. Man kan jo, og det har det jo altid gjort, og nogle gange så tænker man, gud, det er anderledes den her gang, men altså, bevægelserne går jo hurtigt en gang imellem, og lige i øjeblikket, der går vi sådan lidt og spejder efter det der inflationstal, så ja, vi havde et positivt look i USA, det var mest Amazon Tesla, der trak det op, og Apple kom en lille bitte plus også, mens at olien faldt tilbage, fordi Saudi-Arabien var ude og sige, at jamen, de ville levere fuld skrald på olien til de asiatiske raffinaderier, så den satte sig, den blev ikke ved med at stige, men nu er den jo også steget et stykke tid, og det kan vi jo godt se ud på standerne, så måske skulle vi gøre ligesom den svenske stat, sænke afgifterne, det ville da måske hjælpe, men lad nu det bare ligge. Det bliver lidt spændende at se, hvordan inflationstallene ender. Og det er fra USA. De danske var ude i går jo, og det så jo faktisk egentlig okay ud, går i den rigtige retning. Vi må se, hvad Europa og resten af verden siger det næste stykke tid. Peter Garnry, hvad tænker du om stemningen lige for tiden ude på de globale aktiemarkeder? Er det vent og se, eller hvad fornemmer du, når du sidder derude i dit fine job ude i Saxo Bank? Ej, jeg ved ikke, om det er så fint, men du har ret i, altså det der med altså wait and see, vent og se, det er lidt den tilstand, vi er lige nu i markedet, ikke? Centralbankerne er tæt på det her, vi kalder peak rates, altså at vi nok er ved at toppe på de her renter, og hvad skal der så ske nu? Og det er jo så det, vi venter på, at få alle de her datapunkter ind. Hvordan kommer vinterhalvåret også til at spille ind? Hvad sker der med Kina? Der er rimelig mange faktorer i spil, og så er der jo hele det her, der kom ud af Jackson Hole. Centralbankerne både i Europa og i USA, men specielt i USA, taler jo meget om de her arbejdsmarkedsdynamikker, som de kan se har ændret sig, og de er, kan man se indirekte, når man læser de her, den her tale, som Paul også holdt, at de er bekymret for altså lønudviklingen på arbejdsmarkedet, at vi kommer ind i en eller anden form for spiral. Så det er jo det, vi stadig kigger på. I går der havde vi også den italienske industriminister Adolfo Urso, som var ude at sige rentepause. Please ECB, vi ikke godt lige holde en pause. Er det begyndt for alvor at gøre ondt på nogle af de der sydeuropæiske lande med de her højere renter herovre, hvor vi bor? Jamen det har jo gjort ondt. Altså man kan jo sige, hvis vi skruer tiden tilbage til omkring nytår, der var jeg jo selv i den lejr, der sagde, at vi kan nok ikke undgå at få en recession i 2023 på grund af den rentestigning, der var kommet. Vi har jo allerede set effekterne af det i lande som Sverige, Sydeuropa. Mange emerging markets lande har relativt store udfordringer. Kina er også presset med det her renteniveau, der er kommet. Vi har en stærk dollar osv. Men det, der jo ligesom gjorde, at vi ligesom er kommet igennem hele skinnet, det er jo, at Biden-administrationen ligesom har lanceret det ene store, finanspolitiske program efter det andet, og har faktisk jo øget budgetunderskuddet i USA med 5 procentpoint, og sådan for lytteren derude, så svarer det til, at de har pumpet 1.000 milliarder dollars ekstra ind i økonomien. Det er jo en finanspolitisk stimuli, man ligesom sætter ind i økonomien, og det har ligesom været med til at afbøde effekterne i den globale økonomi af de her højere renter, og har også tvunget den amerikanske centralbank til at sætte renten højere op, end de ellers ville have gjort. Og det, der bliver interessant nu, det er, at man kan ligesom begynde nu at se konturen af, at den her fiskale eller den her finanspolitiske stimuli, der begynder nu at klinge af, og måske begynder budgetunderskuddet at blive mindre i USA. Og hvis det sker, så kommer vi ind i en helt anden cyklus, end vi har haft før. Og det er jo nogle af de ting, man skal holde øje med. Jeres nordiske investeringsstrateg, Oscar Bernersen, han var ude med sådan et løftet flag her forleden dag, hvor han altså siger lidt, at man skal lige holde øje med, at de her hensættelser på de amerikanske studielån, de udløber ja, faktisk nærmest nu. Der har man holdt pause siden 2020 med at kunne betale af på sit studielån, og her fra 1. i 9. så begynder man altså at akkumulere renter igen, og så skal man begynde at betale tilbage 1. i 10. Det er faktisk flere millioner mennesker, som det kommer til at gå ud over, Peter. Sætter det sig ind sådan på den brede økonomi, tror du, at folk nu igen skal til at penge op af lommen til deres studielån? Jamen, man kan sige, hvis vi kigger på privatforbruget i USA, så har der jo været en aftagende vækst i privatforbruget i USA i en god rum tid nu. Der er måske nogle indikatorer af, at det faktisk er begyndt at vende. Nu må vi lige se, om det også bider sig fast. Men ellers så er det den store bekymring jo, altså, at vi er ved at være nå her, hvor at det begynder virkelig at bide med de her renter. Og det er også det, man skal huske på. Der er jo et tidselement i det her. Så der går noget tid før, at folk bliver refinansieret både på deres kreditkortgæld eller på deres realkreditlån. Fordi hvis du sidder, sådan er det jo også her i Danmark, det er jo også der, hvor boligmarkedet går ind i en sjov dynamik. Det er jo, hvis du allerede sidder i et hus, du gerne vil flytte, men du sidder på et gammelt lån på 1%, og de nye lån er 6%, så kunne det måske godt være, at man lige kunne overveje at blive boende der, hvor man blev i en god rum tid. Mm. Så der er en masse sådan tidsafhængige dynamikker omkring alt det her, der er sket, fordi rentestigningen var så eksplosiv på så kort tid, og fordi vi kom fra en periode over 7, 8, 9 år med meget lave renter. Og det er også noget af det, som Powell han nævner på det her symposium i Jackson Hole, at du har alle de her effekter, som kommer med et lag. Altså, de kommer med en tidsforskydning. Og det er det, der gør det så enormt svært at være centralbankchef, men faktisk også enormt svært at lave finanspolitik, fordi du har hele tiden de her bølgeskuld, som kører i alle retninger. Og vi har Kina, som lurepasser, og i teorien så burde Kina jo stimulere deres efterspørgsel meget mere indlandsk. Men de er jo totalt lurepasser, og vil jo gerne, altså, bruger et ord, som jeg ved ikke, om det er måske helt rammende, men det der med lidt at nasse, det der med, at de er en eksportøkonomi, så de sidder jo bare og håber på, at vi løfter efterspørgselen i den vestlige verden, så de kan producere nogle flere varer. Mm. Det er ligesom den billige omgang for dem, ikke? Smart nok, måske. Ja. Nå, rentemøde i USA, altså den 20. september, og på torsdag er det så ECB, der holder rentemøde. Peter, hvad tror I, at ECB kommer til at gøre? Vi hælder til det, som markedet også har priset ind. Det seneste, jeg så, det var, at der kun var en 35% sandsynlighed for, at de hæver renten. Så jeg tror, at de kommer til at holde renten i ro, og så gør de det med et sprogbrug, som holder alle muligheder åbne. Og de gør det med nok en forholdsvis hård retorik. Altså det, der er i Europa, man kan sige, at ECB er nok den centralbank, der er i den mest vanskelige situation lige nu, måske bortset fra Bank of Japan. Men ECB er i den situation, at vi faktisk har ret svag vækst i Europa. Vi har Tyskland, som er i en recession, og vi har faktisk lidt større inflationspres i Europa, end man faktisk har i USA. Jeg ved godt, den er nedadgående i nogle lande. Så der er nogle strukturelle udfordringer i Europa, som gør det lidt svært. Hvor skal man ligesom begynde at tænke andet? Fordi det er alle centralbankerne, det har vi jo også talt om. Her i Millionærklubben, der alle kigger jo på 70'erne med en rædsel, ikke? Det her med, du får den første bølge af inflation, du hæver renten meget voldsomt, og nu får du tegnene på, at inflationen aftager. Og det, man så gjorde i 70'erne, var, at man sænkede renten ret hurtigt, og så kom den anden bølge af inflation. Og det er jo den diskussion, der også foregår rigtig meget, der man vil gerne være ekstra hård i ekstra lang tid, så vi er helt sikre på, at vi får dræbt den her inflation en gang for alle. Ikke? Det var også en helt anden verden. Og det var en helt anden verden. Dengang arbejdede vi også med dyrtidsregulering af lønningerne. Det gør vi ikke rigtig mere. Bestemt. Okay. Godt, så fik vi lige styr på det. Altså en morgen, der åbner op i plus på det danske aktiemarked. ISS er dog nede. Det handler måske om det kurshug, som de har fået fra Jefferies. De sænker altså til 105 deres kursmål fra 130. Lars sådan i ISS. Ja. Er det noget for dig? Ja, altså den er faldet lidt ud af sengen, ikke? Når vi tager den tekniske lige i øjeblikket i hvert fald, så det er ikke sådan en, der lige står og råber op. Man skal nok have noget sådan lidt konsolidering her i niveauet 110-120, inden jeg samler op, og så skal vi have lidt fart på, ikke? Det der med den der kniv, der suser ned, så kan det godt være, at man tror, at den lige står stille, men så får kørt den yderligere et hak ned, ikke? Jeg kan bare sige Algabello eller ALK for mit eget vedkommende, ikke? Den har jo skåret samtlige fingre af på den ene hånd hos mig i hvert fald, fordi så troede man, at faldet var forbi, og så samlede man op, så viste det sig, at det var det ikke. Så nej, jeg barn, skyer ild, eller hvad det nu er for noget. Så jeg venter, i hvert fald, hvis jeg skulle samle ISS op. Jeg har rigeligt af ting, der har været faldet, og ikke været, så været helt færdig med at falde. Men der kan der sidde nogen på lur derude og være klar, tænker jeg. Ja, man får den lidt billigere i dag, i hvert fald. 72 er den ned, altså 2,70%. Over i plussiden på de danske aktier, der har vi altså øl og banker, og så selvfølgelig, som Per fra Nordnet plejer at sige, ingen over, ingen ved siden af, Novo Nordisk stiger endnu en gang op med 0,88%. Jamen altså, kan det blive ved, Lars Persson? Hvad siger dine kurver? Jamen altså, den har jo trenden, så the trend is your friend, det ved jeg godt, det er sådan en kliché. Og så er der jo det her aktiesplit, der kommer i morgen, mener jeg, det er. Så det er jo også nogen, der måske køber ind på, at så får de lige pludselig to aktier. Og hvis det så igen ligger 50 øre til eller 25 øre, så bliver man jo hurtigere millionær end før jo. Så, eller er det bare mig, der regner galt? Nå, men never mind. Så det kan også godt være, at det skubber til den, men... Jeg har en PE på 55, så den er jo velbetalt, men som vi talte om, inden vi gik i studiet her, så er der også nogen, der siger noget om, at jamen, tænk hvis nu også, at de her nye midler kan virke mod Alzheimer eller Parkinson eller nogle af de andre sygdomme, jamen, så er det måske vidunderpillen til, at vi kan leve endnu længere. Så hvem ved, det er måske det. Og så må man jo så leve med de bivirkninger, som Hr. Svendsen også snakker om her forleden dag i Millionærklubben, at der kommer selvfølgelig nogle bivirkninger, jamen, så er der måske ikke så meget lyst til at spise aftensmad eller nogle andre ting. Ikke? Men det er jo det, man måske skal overveje, om man skal dyrke noget mere motion eller spise en pille. Okay, tak Dr. Persson for den vurdering. Det er tirsdag i Millionærklubben. Jeg er Lars Persson med mig i studiet, og Peter Garnry for Sagt. Og lidt senere, så kommer Mads Christiansen også med på en telefon. Hvis du vil blande dig i debatten, så er du velkommen til at skrive ind til mig. Sådan, så kom den tusse ud af min hals. Det gør du på 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Og husk også, at hvis du vil møde os, ja, så har vi altså endnu et aftenarrangement i kalenderen. Det er den 21. i 9. Overskriften er investering gennem hele livet, og du kan få gode råd til, hvordan man skal investere, hvis man er 20, 40 eller 60 år gammel. Vi får besøg af Lau Svendsen, af Simon Christiansen fra Nordea og af Søren Veo fra Beierholm. Og du finder billetter ind på euroinvestor.dk/arrangementer. Tech-entusiaster og gadget-specialister verden over har formentlig øjnene rettet mod Cupertino i Californien i dag. For Apples legendariske års-event, det løber af stablen denne tirsdag, og selvom spændingen måske ikke er helt lige så stor, som den var i de gode gamle dage, så er det altså trods alt stadig verdens mest værdifulde selskab, der inviterer indenfor i dag. Peter Garnry, vi har ret lang tid talt om, at aktiemarkedet var blevet skævvredet, og der er nogle sådan særlige aktier, der har stukket fuldstændig af, og måske stadigvæk er alt for dyre inden for tech-segmentet. Måske en prisfastsættelse, der har det svært nu, når vi altså arbejder med noget højere renter, end vi gjorde i rigtig mange år. Gælder det også for Apple? Er den stukket for meget af, den aktie? Jeg tror, at man kan bruge en analogi, som man havde tilbage i starten af 70'erne, hvor der havde vi også et meget koncentreret marked. På den gang havde vi AT&T og IBM, som jo stod for også det var to aktier, der stod for 10-15% af hele verdensindekset. To aktier dengang. Og man kan sige, at begge selskaber er her jo endnu, men de er bare ikke de største i indekset længere. Og det kunne meget vel sagtens ende med at være den samme rejse, Apple kommer på over de næste 30 år. At Apple er her også en 30 år, men det er ikke nødvendigvis er top 20-selskab. Det kan jo sagtens ske. Jeg tror ikke, at Apple har fået oparbejdet en forretning, og det tror jeg også Mads, hvis han kommer på senere, vil give mig ret i, med en enorm voldgrav. Det er en hamrende solid forretning. Men de høje vækstraters tid er forbi for Apple, er jeg ret overbevist om. Men det er jo ikke ens betydet, at man stadig godt kan være et fantastisk selskab og levere gode afkast. Altså, jeg kiggede på et selskab som Mondelez her forleden dag, som jo sælger alle mulige snacks og underlige ting, ikke? Som vokser 1% på toplinjen de sidste årti, men har leveret 9, 10, 11, 12% afkast til aktionærerne, fordi det er bare mega veldrevet selskab og returnerer meget kapital gennem aktier tilbagekøb og udbytte. Og Apple kunne sagtens ende samme sted, og der er jo ikke den der begejstring længere over telefonen. Mm. Nu prøver de jo med det her augmented reality og virtual reality-brille, og det må vi jo så se, og vi giver dem jo held og lykke på den rejse, ikke? Om de kan lykkes med det. De skal jo prøve at opfinde et eller andet nyt, hvis de skal flytte nålen, men det, der kommer til at drive Apple på lang sigt, er ikke så meget hardware og de her iPhones. Det er jo klart, der er jo en fornyelsescyklus i det, Men det reelle indtjening fremadrettet, det har Apple jo også sagt i flere år nu, det er jo på deres services-segment. Det vil sige, det er alt det, du sælger. Jeg ser, begynder at se Apples økosystem, og skal nok gøre det færdigt, meget som en digital motorvej, der er blevet bygget. Og det, de så ligger på den her motorvej, fordi de ligesom ejer hele motorvejen, det er, at nu bygger de tankstationer, reklameskilte og hoteller og alt muligt. Og det er vores musik og videostreaming og hvad vi ellers har. Det er det, de nu ligger på det her motorvejsnet, og det er der, indtjeningen kommer til at være fremadrettet. Men Peter, de har jo i hvert fald været i modvind her på det seneste, blandt andet fra Kina, som jeg altså har forbudt brugen af Apples produkter i deres statslige institutioner. Nogle statslige institutioner. Og så er der selvfølgelig også en masse regulering, særligt fra EU-området, som sikkert også kommer til at gøre ondt på dem fremadrettet. Er det for alvor ligesom stop for vækst i Apple der, tænker du? Altså, mit syn er meget konkret, at halvlederindustrien og computerindustrien, det er en slagplads mellem USA og Kina. Jeg ser det som, det er meget tvivlsomt, at Apple kommer til at have en meget stor rolle i Kina i fremtiden. Jeg ved godt, det er 20% af omsætningen, det lyder voldsomt. Men hvis du ligesom kigger på, hvad der er Kinas objektiv her som stat, så er det at blive uafhængig af Europa og USA. Og der er bare nogle ting, der er okay at sælge. Altså, det er okay for cola at sælge vand med lidt sukker og farvestof i, eller Nike, der sælger sko. Det er ikke noget, der betyder noget. Så der kan vi godt samhandle. Når det kommer til telekommunikation og telefoner og sådan noget, og cloud og alle de her ting, forget about it. Det kommer simpelthen ikke til at ske. Og det er jo også derfor, Apple har jo allerede taget bestik af situationen. Du kan være stensikker på, at Apple de har haft møder med den amerikanske stat, og der er en grund til, at de er i gang med at sætte produktion op i Indien og gøre, som de gør. Så det er en rejse, der kommer til at ende. Og hvis det er rigtigt med de her rygter, der var på Mac 9to5, om at China Mobile i Kina ikke har tænkt sig at fylde deres varelager op med en iPhone 15, som bliver annonceret i aften, dansk tid, så er det i hvert fald også et vink med en vognstang om, at der måske er flere forbud på vej i Kina. Altså, at det ikke kun er nogle få statslige institutioner, men måske er det faktisk også alle de statsejede selskaber, altså de her SOEs, som faktisk er en ret stor del af økonomien. Okay, så altså gigantisk modvind til Apple-selskabet, i hvert fald på den korte bane, så må vi jo se, hvad der sker på den lange. Men nu er der så den her dagens event, Peter. Det plejer at være det helt store, i gamle dage Steve Jobs, han stod der, og man var fuldstændig blown away over alt det nye, som de nu har fundet på. Og nu så jeg i går, eller de seneste par dage, der har mit Twitter, eller X-feed, altså strømmet over med mennesker, der sådan gør grin med memes, hvor de sådan viser, at iPhone 14 var så mange millimeter, og iPhone 15 bliver 1 millimeter tyndere. Altså, hvis det er det, de kan komme op med af nye ting, så kan jeg godt se, at det er lidt latterligt. Altså, skal vi se helt bort fra de her events efterhånden? Det er i hvert fald ikke noget, jeg lægger særlig meget mærke til længere. Altså, man siger, hvis man kigger på, hvor Rockstar-profilen er størst, så virker det jo som om, at dem, der har overtaget den her rockstjerne-status i erhvervslivet og blandt forbrugerne, det er jo, når Elon Musk går ud og præsenterer nye ting. Og så er det jo faktisk også i stigende grad på grund af den her kunstig intelligens-bølge, vi rider på lige nu, når Jensen for Nvidia, han stiller sig op og fortæller om fremtiden og hvad vi kommer til at skal gøre med alle de her GPU'er i fremtiden. Altså, der er jo virkelig nogle perspektiver i det der, hvor, som vi siger, Apple er inde i en fase, hvor vi laver bitte små forbedringer til hardwaren. Fint nok. Måske for dem handler det bare om at sælge hardwaren, men indtjeningen og væksten skal ligge på alt det, de sælger på den her hardware i fremtiden. Og det lyder som om, du ikke rigtig lægger Vision Pro, altså det her headset, som de kommer ud med til næste år. Vi ved ikke præcis, hvornår. Måske det bliver det afsløret i dag, men du lægger ikke så stor vægt på det? Nej, men det er fordi, vi glemmer lidt mange af de... Altså, det er jo ikke fordi, teknologibranchen de sidste 20 år har været en lang sejrsmarch uden nogen fejltagelser. Altså, dem har der været mange af, og man kan sige, senest har Mark Zuckerbergs Metaverse jo også været en fejl. De begår også fejl. Mm. De tager meget risiko, de prøver hele tiden nogle nye teknologiske vektorer. Er det det her, der bliver fremtiden? Og det er også det, Apple gør her. Jeg mener stadigvæk, at umiddelbart at dømme ud fra den, altså, den feedback, der kommer, virker det ikke som om, at det er noget, der er sådan helt stukket af nu. Men, og det kan også, og nogle gange tager ting jo også bare lang tid. Det kan være, at de virkelig har ret med det her, men at det er noget, der kommer til at være en væsentlig længere rejse, end vi tror. Det er jo ikke noget aktiemarked, de diskonterer som noget særligt interessant på nuværende tidspunkt i hvert fald. Det kan også være, at forbrugerne er blevet en lille smule mere bevidste om, at vi skal ikke blive ved med at købe nye iPhones, fordi det er noget med råvarer og grøn omstilling og klimaforandring og sådan noget. Altså, tror du virkelig det? Nej, men det ved jeg jo ikke, men det kunne godt være, at der var nogen, og det kunne også godt være, at der var nogen unge eller i vores alder, der tænker, der er ingen grund til at blive ved med at kaste, fordi hvad er det, den her kan i forhold til det der, men kameraet, det er bedre pixeleret, eller den er lidt tyndere, eller sådan noget, men er det egentlig det, jeg søger? Det var jo sjovt fra dengang, vi gik med den Ericsson inden, eller med Motorola, hvor jakke sad helt skævt, når vi havde den i inderlom. Altså, der har jo været en udvikling, men det er jo minimalt af udviklingen, der er nu, kan man sige, ikke? Hvorimod at biler har jo gået fra at være elektriske, eller fra at være benzindrevne og dieseldrevet, til nu at være el, så det er jo stadigvæk lidt sjovt at følge med i. Men tro mig, når vi om 10 år måske skal have en ny elbil, så kan det også godt med Tesla, så kan det også være, at det ikke er lige så hypet, hvis med mindre de finder på noget, at den kan køre jorden rundt, for eksempel. Eller i luften. Ja, præcis. Ja. Eller til Mars. Nå, hvad hedder det? Vi skal have Mads Christiansen med på telefon lige om et øjeblik, men inden da, Lars Persson, kunne du ikke lige tage os omkring Apple-aktien med dine tekniske briller på? Hvad ser du der? Jo, men vi havde den jo op i Millionærklubben i fredags, hvor jeg sagde, jamen den har jo faktisk begyndt at lave etableret en svagt nedadgående tendens, hvis man kigger og zoomer helt ind på dagsniveauet. Ikke? Vi havde en top i slutningen af august, og nu har vi haft en top i her i september, hvor som ligger lavere. Nu ser det ud som om, måske den laver en lille bund, fordi, og det er så lidt højere end den foregående bund, så vi, den holder sig, den hænger, og det var det, jeg sagde i fredags, den hænger lige i lianen, eller den sidste gren, ikke, for at være i den her opadgående trendkanal, og der hænger den så stadigvæk. Så altså, vi kan jo håbe på, at vi bliver positivt overrasket, eller at kineserne alligevel er bagveje, ligesom os andre måske. Kan vi ikke få varen derhjemme, så kan vi købe den overseas, eller rejse til Australien, eller Hongkong, eller måske ikke Hongkong, men så Singapore, eller et eller andet, og købe den. Så, men lad os nu se, hvor hårdt også de bliver ramt. Men lige nu, der hænger den sådan lidt i den sidste strop, sådan i hvert fald i den opadgående trend på dagsniveauet, ikke? Og på ugeniveauet, jamen der ser det også sådan lidt kedeligt ud. Vi har en tidligere top, der ligger højere, ikke? Men vi må se, hvor bunden kommer. Det er den, der skal klassificere, om vi har en rigtig nedtrend, eller om det bare var sådan en, vi skulle lige se, om aberne sad fast i træet, vi rystede det lige voldsomt, og så kører vi måske videre op, ikke? Lad os tage den sidste paneldeltager med i studiet, havde nær sagt, i hvert fald med på en telefon. Godmorgen og velkommen til dig, Mads Christiansen. Godmorgen, Bodil. Fondschef i New Deal Invest. Mads Peter, han taler om Apple som en digital motorvej. Ser du selskabet på samme måde? Ja, jeg er en til en enig i stort set alt, hvad Peter har sagt indtil nu. Nå, jeg tror, hvis jeg skal komme et andet perspektiv på, så er det tit, at den epoke, hvor et selskaber brillerer, det er den epoke, hvor deres produkter ikke er gode nok til det, vi egentlig gerne vil have dem til at kunne. Altså, at der kan udvikles nye features, som gør, at man tænker, wow, nu kan jeg også det her, nu kan jeg det her. Og jeg tror, at det, der overraskede mange, det var, at tilbage i 8, 9, 10, så tænkte man måske ikke, at der var så lang en runway for iPhone, fordi man tænkte den som en telefon. Men det iPhone jo har været, det er jo et aggregat, som vi bruger som brugerinterface til alle de funktionaliteter, der ligger på server rundt omkring i verden, altså til internettet, så brugerinterface til internettet. Og der har været en lang rejse, hvor at alle de funktionaliteter bare er blevet bedre og bedre og bedre. Og nu tror jeg også, vi er ved at være der, hvor at nu er iPhone god nok til det, den kan. Og skal kunne, og derfor så tror jeg, at Peter har ret i, at nu er det mere en digital motorvej, hvor så at nye features kan komme på. Og det, der er interessant med large language models, det er, at lige pludselig så kan AI eller computer forstå, hvad vi mener. Vi behøver ikke at sidde og trykke på kortet eller trække i kortet på vores app på telefonen, men vi kan bare sige til telefonen, prøv lige at zoome ind på den første del af ruten, eller nu kom der kø der, er der en alternativ rute. Så large language models gør, at brugerinterfacet behøver ikke at være en skærm nødvendigvis. Mm-hmm. Så på den måde, så tror jeg måske, at udviklingen går i en anden retning, og Apple skal være med på det næste nye, ligesom Microsoft til sidst formåede at komme, hvis det er sådan, at de skal vækste videre og konkurrere om at være verdens største virksomhed i 2040. Ja, og AI og Large Language Models, det vender vi lige tilbage til, Mads, men jeg godt tænke mig at blive ved Apple, fordi altså, nu kommer de med deres Mixed Reality headset lige om lidt i 2024, forventer vi, at det lander. Altså, er det allerede, hvad skal man sige, for gammeldags teknologi, eller er det sådan noget, der kan rykke dem op på et andet niveau? Nej, det er et nyt produkt, men vi mangler jo at finde ud af, at vi kan jo gætte på, om vi tror, at det bliver det bliver det, vi erstatter vores arbejdsskærm med. Jeg tror deres headset der, det bliver til, at det bliver rigtig godt til arbejde. Det bliver i stedet for, at vi sidder med vores store skærm, så kan vi sidde og arbejde på den der måde, og vi kan også konsumere underholdning på den måde. Men det er jo bare Apples bud på, hvordan fremtiden inden for at visualisere og brugerflader kan være. Og det er ikke sikkert, at det bliver den brugerflade, der tager fart. Det er jo sådan, det er med innovation, at det er svært at vide, fordi vi ved ikke, hvad det perfekte produkt er. Når man ser tilbage, så tænker man altid, wow, det var da logisk, og selvfølgelig skulle det blive det, men når man står i nu, der skal se frem, så er det super svært at finde ud af lige, hvad det egentlig er, der har de rigtige egenskaber. Og det er iPhone i sig selv jo et sindssygt godt eksempel på, at da Apple lancerede App Store, der startede man jo med at have den lukket, sådan at det kun var Apples programmører, der kunne programmere til den, og så åbnede man op, og så fik man gang i hele det her kæmpe, kæmpe økosystem her. Og det virker så logisk, men det var det ikke dengang. Mm. Mads, har du Apple-aktien nogen steder, enten i din fond derhjemme, eller ja, i Millionærklubben har du den ikke, så vidt jeg ser? Nej, vi har den ikke i New Deal Invest heller. Lidt af de samme grunde, at der er sådan langsigtet vækst, er sådan lidt uklar for os. Okay. Det bliver livestreamet, den her event, i dag kl. 10 lokaltid, altså kalifornisk tid. Skal du følge med i det, Mads? Nej, det kommer jeg ikke til. Okay. Jeg kommer til sådan at se uddrag og se konklusionerne derfra. Godt. Nok om Apple og det store event, der altså finder sted i løbet af i dag, eftermiddag, vores tid i hvert fald, så man kan altså gå ind på Apples hjemmeside og finde den livestream, hvis man vil følge med i det. Lad os hoppe videre til en anden ting, som vi har talt rigtig, rigtig meget om her de sidste par måneder. Det handler altså om kunstig intelligent, og som du siger, Mads, Large Language Models, altså noget, der eksploderede efter OpenAI, de kom ud med deres version ChatGPT, som vi vist alle sammen har været inde og prøve at lege med. Og det kan godt være, at det der AI-felt allerede er løbet fra os. Der er i hvert fald rigtig mange aktier, der er steget på den konto. Men jeg tænkte, er der ikke nogen sidegeschæfter? Altså nogen, der profiterer af det her med, at AI det lige pludselig eksploderer, som vi skal til at kigge på. Måske sådan noget som cybersecurity. Peter Garnry, hvad tænker du om den tese, jeg har der om, at man kan hoppe på cybersecurity, eller er det også allerede kørt? Nå, men det synes jeg, der er en interessant tankegang. Det er faktisk ikke noget, jeg selv har... jeg har øjnene rettet nogle lidt andre steder, og vi kommer over til at tale om Adobe. Jeg synes jo, Microsoft og Adobe er nogle af dem, der måske har den distribution, men også de produktkategorier, hvor det er sådan måske umiddelbart er mest sandsynligt, at man kan finde en kommerciel vinkel hurtigt. Men så jeg har faktisk ikke tænkt på det her med cybersecurity, men det der er interessant, det kan være Mads måske har et bud på det. Jeg er jo vild med cybersecurity industrien som helhed, altså temaet, og jeg ved også, at Mads har jo det her perspektiv med, at cybersecurity eller IT-sikkerhed er jo mange, altså der er mange facetter i det, der er mange forskellige ting, og derfor er det nok også, hvis man gerne vil satse på temaet, tror jeg, det er, enten skal man virkelig være dygtig til at finde det rigtige selskab, eller også tror jeg bare, man skal købe en ETF, der ligesom dækker over hele industrien. Jeg har svært ved at se, hvordan det her ikke er en vækstindustri, altså IT-sikkerhed med 15-20% vækst måske i virkeligheden over det næste årti, og det er jo ikke blevet mindre på grund af den her kolde krig, vi lidt har gang i igen i verden, ikke? Mm. Mads Christiansen, lad os bringe dig på banen, fordi når jeg sidder og kigger på det her AI og kunstig intelligens, ja, så noget af det, jeg sådan bliver bekymret for, det er jo altså, at man lige pludselig ikke kan stole på noget som helst derude på nettet. Det kan være, at man aldrig rigtig har kunnet det, men sådan ikke desto mindre, så ser det ud til, at der kommer mange flere sådan falske ting og personer, der ligner de rigtige personer, men som er AI-genereret og stemmer, der bliver kopieret og alt muligt andet. Altså, ligger det inden for cybersecurity at komme den slags til livs, tænker du? Det ligger jo i hvert fald inden for cybersecurity at beskytte funktionaliteten af websites og sådan nogle ting imod al den her data, der er derude, og også formentlig at hjælpe brugerne med at finde rundt imellem rigtig og forkert data. Det er i hvert fald en af AI er en af teserne for, hvorfor at cybersecurity kommer til at vækste rigtig meget, fordi bad guys har jo mulighed for at bruge AI. Bad guys har adgang til al den nye teknologi, blandt andet også AI, og det betyder, at det er nødvendigt, at cybersecurity-producenterne, at de også opgraderer og bruger de samme løsninger, som the bad guys kan. Mm. Så, og jeg var inde på det med Apple før, med at når et produkt på et tidspunkt bliver godt nok, så går væksten tit af. Og det kommer aldrig til at ske for cybersecurity, fordi at vi har the bad guys, de har adgang til nyeste teknologi, og de vil altid forsøge at bruge nyeste teknologi til at gøre det deres job nu er, og prøve at tage noget data som gissel, eller tage nogle sites som gissel, eller hugge noget data, eller sådan noget. Ikke? Også, mm-hmm. Så der vil altid være en udvikling og en vækst i cybersecurity. Ja. Og så er det en trend også i cybersecurity nu, at man har AI, og for at kunne bruge AI ordentligt, så skal man have en masse data. Og det giver behov for en konsolidering inden for cybersecurity-branchen, at man kan følge det real time. En stor virksomhed i dag har måske 80 forskellige cybersecurity leverandører, og de kan ikke integrere alle deres data og lave AI på det og gøre det real time. Det vil en stor aktør, som kommer med alle 80 forskellige leverandørs produkter, gøre, så de kunne integrere det hele i en dataplatform, og så de kunne lave AI på det, og så måske også lave noget, fordi man har også brug for at tage tingene ned real time. Hvis en bad guy, han kan producerer løs ved hjælp af hans AI-algoritmer af malicious software eller ting, jamen, så har man også brug for, at man kan tage det ned løbende. Og det vil være AI, der kan gøre det. Så AI er super vigtig inden for cybersecurity. Men Mads, den konsolidering, som du taler om i branchen, er det en, der allerede foregår nu, eller er det en, du forudser kommer her fremover? Og det er i gang. Både på grund af krisen, der har været, og Silicon Valley Bank var en af dem, som virkelig hjalp mange mindre upstarts og upcoming virksomheder med med finansiering og så videre. Så finansieringsmiljøet har gjort, at mange mindre cybersecurity virksomheder har det svært. Og det giver muligheder for konsolidering. Men det er også kunderne, der efterspørger, at man får et produkt, der dækker hele det behov, man har som virksomhed, i stedet for, at ens IT-afdeling skal sidde og stykke et eller andet sammen af mange forskellige underleverandører. Okay. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge herinde i studiet her, fordi nu sidder I og repræsenterer to, hvad skal vi kalde det, finansielle institutioner hver især. En meget lille, Lars Persson, dit selskab, som er en lille investeringsrådgiver, og så Peter Garnhuis, som kommer fra Saxo Bank, hvor det jo altså også må være helt fatalt, hvis I ikke har styr på jeres data, og hvis der er nogen, der får fingrene i det. Hvor meget altså, fylder det overhovedet i debatten ude på gangene i Saxo Bank, at der sker rigtig meget på den teknologiske side? Der sker rigtig meget på i forhold til cybercrimes, altså, og cybersecurity skal selvfølgelig være helt i orden. Hvor meget fylder det på gangene, når I taler om det her? Jamen, det fylder rigtig meget, og vi bliver også udsat som medarbejdere en gang imellem internt fra phishing-emails, hvor de ligesom tjekker om folk egentlig, hvor man så skal rapportere om det her, det er en phishing-email og sådan nogle ting. Der bliver gjort rigtig meget, og jeg tror, altså, da jeg var på kundetur i Singapore, det mange år tilbage, der mødte vi nogle professionelle investorer derude, som man lige havde været på besøg hos JP Morgan, og JP Morgan havde en hel skyskraber, altså en hovedparten af en skyskraber i Singapore, som kun var dedikeret til cybersecurity. Og vi havde jo det her berømte cybersecurity-angreb på en amerikansk bank. Jeg ved faktisk ikke, om det var JP Morgan, om det var Bank of America dengang med Obama også, hvor man var i tvivl omkring, om der var personfølsomme oplysninger, der blev lækket. Og banker er jo bare, tænker jeg, i nåleåret, ikke? Eller er på skydeskiven for cyberkriminalitet. Altså det kommer man ikke udenom, så selvfølgelig har det et kæmpe fokus for Saxo Bank. Og det, jeg vender altid tilbage til det her eksempel. Jeg kan ikke huske, om det var Bauhaus her i Danmark, der blev hacket, hvor man faktisk havde sin handels, altså sin e-commerce-forretning nede i, jeg ved ikke hvor mange måneder, hvor direktøren jo faktisk sagde, at jeg tager gerne en pandeminedlukning end i dag, relativt til at få lukket min IT-systemer ned, fordi de havde virkelig svært for at få det genstartet. Var det William Demand, eller hvem der var i Mærsk Danmark? Mærsk har også været, ja, har været udsat, ikke? Og det er nogle relativt store regninger, de her virksomheder, de får, når det går galt. Så derfor, og det er jo også derfor, det må være, ikke om det er verdens letteste job, men det må være ret fedt at være cybersecurity-selskab i dag, fordi at du har altså bestyrelsen og ledelsens fulde opmærksomhed, ikke? Ja, og det er jo selvfølgelig ikke et nyt fænomen, som du er inde på der, Peter. Vi har set det gennem ganske mange år, og vi har haft eksperter også her i studiet gennem ganske mange år, som har talt om, nu skal I altså have styr på jeres data i virksomheden derude, og det er noget, som investorer også skal holde øje med, om virksomhederne har styr på data, for ellers så kan det gå grueligt galt, men ikke desto mindre, så ser det ud som om, at det, ja, du kommer til lige om lidt, Mads. Det ser ud som om, at det går stærkere og stærkere lige for tiden. Altså, der bliver mere og mere af den slags. Opgraderer I på jeres systemer? Det går jeg stærkt ud fra, fordi netop som du siger, at trusselsbilledet, det er jo også det, vi hører fra alle efterretningstjenester, og antallet af cybersecurity-angreb, både i Europa og USA, har jo været voldsomt stigende, og det er jo specielt efter krigen i Rusland, og det er jo også det, der har givet cybersecurity den her ekstra dimension, at det lige pludselig er gået fra, at vi havde en stor vækst i den private sektor, til nu kommer der også til at være en voldsom vækst, fordi det bliver en forlænget arm af forsvarsindustrien og dit boldværk mod andre stater, som ikke ved dig det godt, fordi I ikke deler de samme værdier og de samme objektiver. Så det er jo en ekstra dimension, og det er jo også det, hvis man kigger på de her cybersecurity-regnskaber, der er tækket ind i år for første og andet kvartal, jamen det er jo... Altså, det er jo fantastiske vækstrater. Det kan, altså, i den tid, vi lever i, det er jo helt fantastisk. Og det er jo den sidste krølle, som jeg altid hele tiden har slået an herinde i Millionærklubben. Det er meget sandsynligt, at cybersecurity er den her lækkerbisken af en højvækstsektor med defensive karaktertræk. Så selv når økonomien går lidt ned i gear, så er det altså ikke noget, du kan opgive som virksomhed eller stat. Det er ikke det, du skærer fra. Det er nogle helt andre ting. Og det gør bare, at du får en meget, meget, meget solid cashflow-strøm, som er solid, uanset hvilken vej økonomien går. Lars Persson, en lille virksomhed. Hvad gør du? Jamen, jeg er så heldig, at jeg er jo kun den lille rådgiverlicens, så mine kunder handler jo i deres egne systemer, så jeg har jo slet ikke deres penge, og jeg holder ikke. Så det eneste, jeg får, det er et skærmdom af, hvad de har handlet, eller så har jeg en kigadgang. Så man kan sige, hos mig ligger den hos de store banker, at det er dem, der sørger for, at der er security. Så har jeg sådan et nyhedsbrev, jeg sender ud, jamen der kan du så få, at det er Ole Hansen og Peter, der læser Lars Perssons nyhedsbrev. Der er ikke rigtig noget i det andet der. Jeg var udsat for her for en måned siden, at en af dem, jeg arbejder sammen med, der kan man bestille vikingen via, og der havde de sat en eller anden hest, eller hvad det nu hedder, der stod og sendte bestillinger ind i min mailadresse. Men heldigvis så er det også sådan, at nogle af de der store serversystemer, Google og hvem der nu har dem, Amazon, at når der sådan noget går i gang, så lukker de automatisk ned for det, fordi det efter en to timer, hvor jeg havde fået 500 bestillinger for test, så hvad hedder det nu, så lukker det automatisk ned. Så der er jo også nogle af de store systemer, der selv har gjort det. Men lad mig bare lige sige sådan, at jeg har jo ejet en sikkerhedsaktie, en F-Secure i Finland, og det er jo ikke alt, der hedder sikkerhed, der stiger. Det skal man lige huske, fordi hvis du ikke har de rigtige programmer, eller det er noget, så bliver du valgt fra, og hvis man kigger på den aktie op i Finland, så er den ikke gået specielt godt. Så det kræver stadigvæk, at man er meget kritisk, når man investerer. Det er ikke bare helt ned i skuffen, og så har vi bare fundet vinderne. Selvfølgelig. Det kan være fejlen med temainvestering. Yes. Lad mig bare lige indskyde, at Viking, det er altså dit tekniske analysesystem, som du bruger, Lars. Ja, ja. Nå, Mads, du havde en kommentar. Ja, det var til det, Peter Garnø sagde med, at virksomheder ikke sådan rigtig investerer i det, fordi det fylder jo på regnskabet, hvis det er sådan, man investerer i det, og så er det egentlig først, når det er sådan, at det så går galt, så kommer den der kæmpemæssige regning. Så det er faktisk derfor, at der er tendens til, at virksomheder underinvesterer i cybersecurity, og det er også en af de ting, der bliver rygvind på lang sigt for industrien. Altså helt almindeligt forsikringsprodukt, kan man sammenligne med, eller hvad? Ja. Ja. Okay, Mads, jeg ved også, at du har set sådan nogle ændringer igennem den tid, vi har været. Altså corona, der skete der virkelig noget i forhold til cybersecurity, for lige pludselig så sad alle folk hjemme og arbejdede, og så var der noget andet cybersecurity, der skulle til. Kan du ikke lige sætte os ind i det? Jo, men altså for 20 år siden, så satte vi vores firewall op derhjemme, og den satte man også op i virksomheden, så man havde sådan ligesom en castle and moat, en borg og en voldgrav ting. Og det har virksomheder gjort i mange år, og så var det, at medarbejderne begyndte at arbejde ude og sådan nogle ting, og så lavede man de her VPN-tunneler, som var sådan nogle sikre tunneler ind til virksomheden. Og så kunne det godt være, at det data, hvis man nu boede i København, virksomheden lå i Madrid, og det data, man skulle bruge, det var i Oslo. Altså så oprettede man forbindelse til Madrid fra København, og så bliver man så routet videre til Oslo. Og det giver bare noget lagtid, og det belaster systemerne. Og det stykkede man sådan sammen op igennem tierne. Og så var det, at coronaepidemien kom, hvor alle lige pludselig skulle arbejde hjemmefra, og så var det, at så var der simpelthen brug for noget helt andet, at man gjorde tingene på en ny måde. Og samtidig var clouden kommet, at data lå ikke længere inde i virksomhedens server mere nødvendigvis. Den lå måske også et andet sted på en cloud-server. Så lige pludselig så er verden vendt fra, at den her med bare at lægge en voldgrav omkring vores data, og så have en vagt ved porten, den fungerer ikke mere. Nu er det ude i netværket. Data ligger her og der og alle vegne, og vi kommunikerer på kryds og tværs med hinanden, og kan ikke bruge de der knudepunkter. Så verden går mod det, man kalder netværkssikkerhed. At sikkerheden er nødt til at ligge i netværket på en eller anden måde. Mm. Og det er sådan en stor megatrend, der er inden for det. Det er nye tider, baby. Men Mads, hvad for nogle selskaber vil du sætte fokus på, hvis du skulle investere ind i det her felt? Jamen, Lars Pedersen har en rigtig god pointe med det der, men man skal simpelthen holde sig fra de små. Altså, fordi det her, det er de store selskaber. Det er dem, der kan konsolidere, og vi snakkede AI, hvor meget betydning det får. Og så betyder det også rigtig meget, at man har den nyeste løsning. Det går sindssygt hurtigt med udviklingen. Men der er den virksomhed, der hedder Palo Alto Networks, som er en gammel firewall-virksomhed, som har fået en ny CEO, der virkelig har købt en masse små, nye opstart-virksomheder, og lavet de folk arbejder videre i virksomheden, og de har nu en rigtig god palette af løsninger, og er også en af dem, der konsoliderer til sådan en løsning, der kan meget af det, man har brug for. Palo Alto Networks har ikke selv deres egne points of presence rundt omkring i verden. Der bruger man Googles netværk, så det kan man godt få svært ved at optimere og skal have fundet en løsning på, men ellers så er det en af lederne, PANW er tiggeren. Okay. Og så er der en konkurrent, der hedder Fortinet, som også er en gammel firewall-virksomhed, FTNT er tiggeren, som også har formået at komme med på bølgen. Og noget af det, de er gode til, det er netværksdelen, hvor de har en chip, som de sælger sammen, hvor der er en firewall indbygget, og så er der en rigtig god netværksløsning på det. Så deres konkurrencemæssige fordel er, at de har deres egen ASICs, deres egen chip, de producerer, og så er gode til netværksdelen. Okay. Og så er der Cloudflare, som har tiggeren NET, som har et globalt netværk, hvor de er tæt på brugerne, og også leverer netværkssikkerhed. Nu er en af de ledende konkurrenter inden for det. Og der taler man meget om, at noget af det, de virkelig kan profitere af, det er, når AI, når man skal begynde at lave inference, altså lave konklusioner ude tæt på brugeren, så har de ligesom det netværk, som man kan bruge til det. Der går nogle år før, at inference-teknologien er så hurtig, at det rent faktisk betyder noget, at man er ude lokalt, men det er sådan en langsigtet tese. Men ellers så er det også bare en af de virksomheder, der virkelig, virkelig innoverer hurtigt, hele tiden kommer med nye produkter, som kunderne tager rigtig godt imod. Mm. Peter Garnud, Mads, han sætter altså fokus på nogle af de helt store selskaber inden for den her branche. Vil du gøre det samme, hvis du skulle ud og plukke nye aktier derude? Ja, 100%. Mm-hmm. Hvorfor? Ja, fordi alternativet er, at du skal være i stand til at spotte de små opstartsvirksomheder, som bliver opkøbsemner. Og det kan være noget sværere. Det kræver et rimelig pænt teknisk kendskab til teknologi inden for cybersecurity. Og Mads og jeg har snakket om det her før, også ved andre lejligheder, hvor vi har mødt hinanden. Og det er den her konsolidering. Altså, jeg er slet ikke i tvivl om, at det her det bliver en branche i fremtiden, hvor du har i USA og Europa, altså uden for Kina, ikke? Så at du har de her 3-4 store globale spillere, der kommer til at levere alt fra A til Z inden for cybersecurity. Og det bliver en meget kompleks opgave, lidt ligesom vi taler om med logistikvirksomheder. Det er også en branche, der over de sidste 20-30 år, det kan vi jo se med DSV, ikke? Altså virkelig har konsolideret sig, logistik er blevet mere og mere og mere komplekst, og det er blevet mere og mere globalt, og derfor er det også store globale virksomheder, der kommer til at dominere og måske indsource lokale spillere, og på samme måde ser det også med cybersecurity, det bliver domineret af nogle store spillere, og derfor så skal det også være de store spillere, vi kigger mod, når vi skal investere. Men kunne man ikke også vælge at tage en ETF lige præcis inden for det her felt, fordi det er jo altså meget stort og bredt, og måske er der en ETF, der indeholder mange af de her store selskaber? Jo, og det kan du sagtens. Der går du går ikke galt i byen. Mm. Altså, hvis du køber en ETF inden for cybersecurity, så vil F-Secure i Finland jo forsvinde lidt af ETF'en. Og man kan sige, at du kommer automatisk til at ride de vinderne i den der ETF, for de vil komme til at fylde mere og mere i ETF'en, hvis de bliver ved med at stikke af. Så jo, og det, men Så det kan man sagtens. Men jeg synes også, der er der er også noget indlæring i. Hvis man rent faktisk er en nysgerrig investor, så ligger der også noget læring i at prøve at sætte sig ind i en industri og finde ud af, hvad for nogle selskaber og følge med i de selskaber. Det tror jeg også, Mads vil sige, at hvis man først har købt aktier for eksempel i Cloudflare, jamen så er sandsynligheden for, at man kigger på deres investorpræsentation og deres kvartalsregnskab, prøver rent faktisk at sætte sig en lille smule ind i den her branche, den er større, og jeg tror, man bliver mere beriget. Så i stedet for at bruge måske 20 minutter på at bare sidde og scrolle igennem på Instagram, så kunne man bruge 20 minutter på at rent faktisk sætte sig ind i en industri, som kommer til at betyde ret meget for verden i fremtiden. Okay. Ja. Og så nævnte du ganske kort, at Adobe, de er regnskabsaktuelle, kommer med tal på torsdag. Hvad skal vi holde øje med der, Peter? Jamen, man kan sige, at investorerne har fokus på to ting. Hvad er deres udmelding omkring uptake? Altså, flytter det noget på vækstraten, det her med, at de har rullet en masse af de her AI-features, hvor du ligesom kan prompte ting ind i deres forskellige softwareløsninger. Så for eksempel, når du sidder og laver billedredigering, at du kan fjerne sorte rande under øjnene ved bare at prompte den, i stedet for at du skal teknisk vide, hvordan jeg gør det i deres program, så kan jeg prompte den i stedet for. Og så stabelt. Ja, men det er jo sådan nogle ting, der gør, at man kan blive mere effektiv i deres software, og det kan faktisk måske i virkeligheden øge deres marked potentielt set, fordi overlæggeren bliver sænket. Der er en lille indikation af fra Microsoft i det seneste regnskab, der også talte vi om, inden vi gik ind i studiet, at de ligesom CFO'en sagde, vi ser det, der hedder et graduel stigning i AI-salg. Det vil sige, at han manede en lille smule til besindighed i forhold til, at det nok ikke bliver den der hockeystik lige på den korte bane. Så jeg tror, at det, vi ser lige nu med kunstig intelligens, det er Nvidia, der bliver solgt enormt mange GPU'er. Der er en helt urskov af startup med masser af VC-penge i sækken, som køber de her GPU'er. Det er sådan et lidt sådan gold rush. Og det, vi mangler nu, det er, at nu skal vi også til at se nogle guldminer. Og jeg har Adobe som en af dem, der har muligheden for at høste frugterne af det her. Og det er det, investorerne kommer til at kigge på. Det andet, de kommer til at kigge på, det er selvfølgelig, at der er den her pæne fremgang i indtjeningen, som der er forventet, fordi de holder lidt igen med omkostningerne. De er blevet lidt mere omkostningsbevidste. Jeg tror, at toplinjen er forventet at vækste med 11%. Den må godt være lidt højere hvis for min smag, men det er jo stadig fint i det her marked. Og så kigger de jo på den her Figma-akquisition, som de har lavet. Figma er jo det her stykke software, som virkelig har taget verden med storm. Det ved jeg også, at mange af vores kreative folk i Saxo Bank bruger helt vildt med. Og det blev jo anset for at være en kæmpe trussel. Ikke? Og Adobe, de anvender jo Andy Grove, den gamle direktør for Intels paradigme, om det her med, at det er kun den paroniden, der vinder på lang sigt. Altså, de var enormt bange for Figma, altså Adobe, for de kunne se de her vækstrater og den her user engagement, der var. Så det ville de bare lukke ned for. Så de gav jo virkelig, virkelig, virkelig mange penge for en butik, som er interessant med en lille omsætning, men hvor vækstraten var astronomisk. Og der er stadig ikke noget spekulation om, kan de få lov til at lave det her, for der er nogle konkurrencemyndigheder, der er måske lidt bange for, at Adobe de kvæler og konsolidere deres nærmest monopollignende situation inden for content software i forvejen. Ikke? Men det er jo altså vi kan jo godt til at kalde det en gammel virksomhed fra 1982, inden for det her felt i hvert fald en gammel virksomhed. Mads Christiansen, er Adobe inde på din radar, ikke? Nej, faktisk ikke, altså, fordi den er så gammel, men jeg køber fuldstændig ind på det Peter siger med, at de selskaber, der kan distribuere AI-produkter, er rigtig, rigtig interessante. Og AI er jo Large Language Models er jo en kreativ teknologi. Altså, den er bedre til at være kreativ, end til at være præcis. Og der er sådan noget billedredigering og kreative ting på Adobe, det er jo en oplagt use case. Så det giver sindssygt meget mening. Godt. Nok om AI for den her omgang. Vi skal nemlig videre til noget andet, der handler om IPO-markedet, som måske er ved at vågne op. I hvert fald så får vi meget snart arm på børsen. Softbank-ejet selskab, eller britisk chipdesigner, som jo har været... Ja, de har forsøgt at komme af med det et par gange, Softbank. Det er ikke rigtig lykkedes indtil videre. Instacart er også på vej på børsen. Måske ikke helt så stor som Arm. Men lad os lige starte med de her IPOs. Peter, Goldman Sachs topchef David Solomon, han var ude og sige, at det bliver make or break for aktier, om hvordan den her IPO på Arm kommer til at gå. Hvad siger du til det? Jeg ved ikke. Det er sådan lidt hyperbolisk måde at sige tingene på, synes Men jeg. Men er der en signalværdi i det? Der er en signalværdi i det i den kontekst, at den sidste store børsnotering, vi havde, det var Rivian, som jo havde Amazon som stor strategisk investor, som laver de her el-varevogne, som Amazon gerne vil rulle ud. Det var den største børsnotering, vi har haft, og det var i oktober 2021. Så man kan sige, at vi har haft den her tørke, og det er jo på grund af det her renteschok, vi fik i 2022. hele økosystemet Silicon Valley blev vendt på hovedet, der var funding, adgang blev anderledes og alle de her ting. Så jo, på den måde kan du godt sige, der er meget bevågenhed på ARM. Men det er jo også, fordi det er en børsnotering, som taler ind i hele den her hype, vi har med kunstig intelligens. Så det er jo det, de prøver at lukrere på SoftBank. Men der har jo været mange sådan... Altså, men sådan kort nu ved jeg, at vi er ved at løbe tør for tid, men hvis man kigger på omsætningsvæksten lige indtil nu, for over de sidste 12 måneder, har den været -1%. Deres indtjening, den er sådan okay. Hvis man kigger på valuation, så betaler du mere end dobbelt så meget i forhold til 12 måneders fremtidsforventninger. Betaler du mere end dobbelt så meget for ARM, som du gør for Nvidia. Og jeg tror, det er noget lettere at se vækstcasen for Nvidia. Og så er der også bare det her faktum, at SoftBank har haft det her ejerskab af ARM siden 2016. Og hvis man kigger på den valuation-stigning, der har været, og den forretningsudvikling, der har været i ARM, jamen, så må man bare sige, at det har været enormt skuffende. Du havde tjent flere penge med bare at købe en ETF på S&P 500, ikke? Det har faktisk været ARM's store kunder, der har tjent alle pengene og leveret de store afkast. Mm. Og jeg ved ikke, altså, jeg tror, at det er sådan en her, det er sådan en IPO, hvor jeg er en lille smule afventet. Men jeg glæder mig til at få den på børsen. Det var et fantastisk selskab dengang, den var i London. Nu kommer den så til USA, og de slår så meget på i deres roadshow, at der ligesom er et paradigmeskift med det her AI, og de bliver en del af det. Det er det, de sælger den på, og det er jo så det, man skal købe ind på. Det er kun 10% af aktierne, der kommer ud i fri handel på børsen, men de forventer altså, at det vil komme ud til en værdiansættelse på tæt ved 52 milliarder dollar, altså ret højt tal. Ikke desto mindre, Peter, så ser det ud som om, at den er overtegnet temmelig meget, den der det udbud af aktier. 10 gange, så vidt jeg kunne læse i Bloomberg her til morgen, godt nok fra en anonym kilde, der havde sagt det til Bloomberg, for der er nok ikke nogen officielle, der var udtalt sig om det endnu. Men altså, hvad siger det om, hvad siger det om interessen, havde jeg sagt? Interessen er stor i hvert fald. Jamen, ja, det fortæller, at der er en stor interesse for at få noget eksponering til noget, der lugter af kunstig intelligens. Altså man må jo sige, når vi har lavet vores liste over de selskaber, der har noget eksponering til kunstig intelligens, så mangler man nogle flere selskaber, som giver en mere ren eksponering. Den reneste, du kan få, det er Nvidia. Så vi snakker om AMD, så har vi lidt det her med Microsoft, Adobe og sådan noget. Og der er også andre selskaber, der kan profitere, men det er ikke den der rene eksponering. Og der kan man, altså ARM Holdings måske kan blive en mere på listen, som måske giver en mere ren. Men man skal stadig huske på, hvor det er, ARM tjener deres penge. Altså, AI vil stadig være en forsvindende lille del af deres forretning, stadig lige på den korte bane. Altså, de kommer fra... det er en royalty-baseret forretning. De har jo alle de her patenter, alle de her arkitektløsninger, så når du skal lave en computerchip, så kan du nærmest ikke komme udenom ARM Holdings. Og det er jo også derfor, vi vælger nu, med den her, vi ser den her løsning. Nvidia fik ikke lov til at købe ARM Holdings, fordi det ville have betydet, at Nvidia ville være blevet en af de mest magtfulde virksomheder i verden. Nu bliver det så en løsning, som vi talte om, inden vi gik i studiet. Det bliver mere Dankort-løsningen, altså industrien, Apple, Nvidia osv. Intel har været på banen til SMC. De ligesom går ind og bliver strategiske investorer, så siger vi, okay, vi har det her selskab med den her guldmine af patenter, som vi alle sammen har brug for. Nu bliver det så et industriejet selskab, og så må vi så se, hvad der sker derfra. Mm. Mads Christiansen, ARM. Skal du have ARM-aktier i din beholdning? Nej, jeg var så spændt på at høre, hvad Peter havde at sige, fordi at det virker dyrt for ingen vækst, men jeg tror også den der, at det er et strategisk aktiv. Jeg tror, det må være konklusionen på det. Mm, okay. Til gengæld ved jeg, at du er lidt mere lun på Instacart, som jo altså også er åbenbart på vej på børsen. Hvorfor det? Jamen, hvis jeg skal gøre det lynhurtigt, så Instacart er eksponering for retail media. Der er en tredjedel af Instacarts indtægter nu, det er reklameindtægter. Og vi har haft Apple AT&T, og vi har alle de her reguleringer og sådan noget omkring, hvem må have data og alt sådan noget. Så der, hvor man virkelig kan ramme plet med reklamerne, det er de virksomheder, der har data på kunderne. Og der kommer de her last mile virksomheder ind, og der er Instacart en af dem. Instacart har så også lavet en pivot mod at være en teknologivirksomhed, så de leder digitaliseringen af de store supermarkedskæder, sådan at de kan få e-handelslignende software-muligheder. Og derimellem er alt det her med at bruge data til at targetere og sådan nogle ting, drive virksomheden rigtigt. Så jeg synes, Instacart-ledelsen har gjort det sindssygt godt, fordi det, man egentlig kom fra, med, at man havde en forretningsmodel, der handlede om, at man tog varer ned af hylderne. Det bliver robotter, der gør det nu, og så til at levere varer ud til kunderne. Det der med at levere varer ud til kunderne, det er noget, som virksomheder kan gøre til mindre og mindre margin, fordi man tjener penge andre steder, blandt andet på reklamer. Så Instacart har bare gjort det super godt, og er et rigtig spændende sted, synes jeg, i værdikæden lige nu. Glimrende, Mads. Og ja, det er rigtigt, vi har ikke så meget tid tilbage, men lad os folde den endnu mere ud på det tidspunkt, hvor du måske har fået den ind på din bog, så kan vi jo snakke meget mere om Instacart. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig her til morgen. Selv tak. Ja, og vi løber altså ind i det sidste minut af tirsdagens Millionærklubben. Lars Persson, lad os lige bruge det på at kigge på det aktuelle marked derude. Jeg kan se, at vi er røget i rødt. Ah, det er så for lille. Altså, men ja, vi har tabt poweren her fra morgenstunden af. Der er ikke strøm på nettet. Så ja, altså, men vi har både Lundbeck, Carlsberg og Novo stadigvæk i lille plus. Så ja, det er ikke fordi, det er så slemt. Men vi handlede meget forsigtigt. Europa startede lidt i rød, og nu er der lidt flere grønne. Så det bliver sådan en... Det bliver sådan en lidt grumset dag, men det er jo også meget rart, ikke? Ikke det der voldsomme stigning, og ikke det der voldsomme fald, men sådan en lidt ligesom i dag, hvor der er lidt overskyd, og så ender det med at blive blå himmel. Ah, jamen, nu gerne er solskin hele tiden. Ja, men det kan man altså ikke få brug til. Vi sætter et punkt om det her. Tusind tak, Lars Persson og Peter Granrig, fordi I var med i studiet her. Tak til Jens Marot, der tog sig af teknikken. Vi er tilbage igen i morgen, og det bliver onsdag. Det bliver med Signe Terp som vært. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.